e verde foișofrag. Anicuța neichi dragă, păi Anicuța neichi dragă, toată lumea mă întreabă, păi de ce ești neagră și slabă? De ce ești neagră și slabă? Păi neagră sunt de felul meu și slabă de dorul tău. Când treci negă pe la poartă, nu ți-arunca-n ochii-n dată. Păi nu ți-arunca ochii-n dată, că te vede lumea toată. Păi să-i arunci mai amânat, să creadă că ne-am certat. Păi să-i arunci mai amânat, să creadă că ne-am certat. Anicuța neichi dragă, toată lumea mă întreabă. Păi toată lumea mă întreabă, de ce ești neagră și slabă? Păi sunt neagră de felul meu și slabă de dorul tău. Păi sunt neagră de felul meu, păi și slabă de dorul tău.